मिसेल ओबामा, हमारे बच्चों का भविष्य। 25 अगस्त 2008 को कोलोराडो के डेनवर में पेप्सी एरिना में भारी भीड़ जमा हुई। वे सभी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में भाग ले रहे थे। जल्द ही डेमोक्रेट्स बराक ओबामा को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में नामांकित करेंगे, पर वास्तव में वो रात बराक की पत्नी मिशेल ओबामा के नाम थी। मिशेल भीड़ से बात करने के लिए तैयार हुई। वो जानती थी कि उनके शब्द महत्वपूर्ण थे। बराक ओबामा पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रमुख पार्टी द्वारा नामांकित किया गया था। मिशेल जानती थी कि वो और उनके पति नया इतिहास रच रहे थे। मिशेल ने लोगों को यह बताया कि उनके पति उस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति क्यों थे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी नंबर एक प्राथमिकता उनकी लड़कियां मालिया और शासा थी। मैं एक माँ के रूप में यहाँ आई हूँ, मेरी दुनिया के केंद्र में मेरी लड़कियां हैं, उन्होंने भीड़ को बताया। मिशेल ने समझाया कि अमेरिका को एक मजबूत राष्ट्र बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। उसका नंबर एक कारण था उनके बच्चे और दुनिया के सभी बच्चे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों का भविष्य और हमारे सभी बच्चों का भविष्य इस चुनाव पर टिका है। मिशेल ओबामा का भाषण बहुत सफल हुआ। कुछ महीने बाद बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। उनकी पत्नी मिशेल फर्स्ट लेडी बनी। बड़े होना। मिशेल लॉवन रॉबिन्सन का जन्म 17 जनवरी 1964 को शिकागो इलिनॉइस में हुआ था। उनके माता पिता मैरियन और फ्रेजर रॉबिन्सन थे। फ्रेजर रॉबिन्सन ने शिकागो के जल विभाग के लिए काम किया। मैरियन अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए घर पर ही रही। मिशेल का एक भाई क्रेग उनसे 2 साल बड़ा था। फ्रेजर रॉबिन्सन एक मेहनती इंसान थे। हालांकि जब मिशेल एक छोटी लड़की थी तो पिता मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS नाम की बीमारी से ग्रस्त थे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मांसपेशियों को प्रभावित करता है। जिन लोगों को MS होता है उन्हें अक्सर चलने फिरने में परेशानी होती है। बीमारी ने फ्रेजर रॉबिन्सन को लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में उन्हें चलने में मदद करने के लिए एक बेद की आवश्यकता पड़ी। 1991 में MS बीमारी से संबंधित कारणों से उनकी मृत्यु हुई। मिस्टर रॉबिन्सन ने बीमारी की हालत में भी काम करना जारी रखा। मिशेल और क्रेग ने अपने पिता के उदाहरण से बहुत कुछ सीखा। वह एक विकलांग व्यक्ति थे लेकिन फिर भी वो हर दिन उठकर काम पर जाते थे। मिशेल ने कई वर्षों बाद एक भाषण में कहा, वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो कभी भी लेट नहीं हुए। उन्होंने जीवन में अपनी स्थिति के बारे में किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना भी सिखाया। मैरियन और फ्रेजर रॉबिन्सन को मिशेल और क्रेग से उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा थी। स्कूल के बाद बच्चे घंटों होमवर्क और पढ़ाई करते थे। क्रेग के लिए स्कूल आसान था लेकिन मिशेल के लिए वो काफी कठिन था। अधिक नंबर लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मिशेल ने 1977 में पड़ोस के एक स्कूल से प्राथमिक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो विटनी एम यंग मैग्नेट हाई स्कूल में पढ़ी। इस स्कूल में पूरे शहर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। मिशेल ने 1981 में जब विटनी यंग स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उस समय क्रेग प्रिंसटन जा रहे थे। प्रिंसटन न्यू जर्सी का सबसे सुप्रसिद्ध कॉलेज है। क्रेग को प्रिंसटन जाने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसके अच्छे ग्रेड थे और वो एक शीर्ष एथलीट था। मिशेल ने भी प्रिंसटन जाने की ठानी। मैं क्रेग को जानती थी और उसके पढ़ाई के तरीके को भी जानती थी, उन्होंने कहा। मुझे लगा कि मैं भी वो कर सकती हूँ। मिशेल की बात सही निकली। प्रिंसटन ने उन्हें दाखिला दिया। सितंबर 1981 में मिशेल एक नई दुनिया की खोज के लिए पूर्व की ओर गई। फिट होना। मिशेल एक ऐसे पड़ोस में पली बड़ी थी जहां ज्यादातर अफ्रीकी अमेरिकी लोग रहते थे। बाद में हाई स्कूल में उनकी भेंट कई अलग अलग नस्ली और जाति पृष्ठभूमि के छात्रों से हुई। प्रिंसटन के लगभग सभी छात्र गोरे थे, इसलिए मिशेल ने जीवन में पहली बार खुद को अल्पसंख्यक महसूस किया। जब मिशेल सीनियर हुई तो उन्होंने एक लंबा निबंध या थीसिस लिखी जिसका नाम था प्रिंसटन एजुकेटेड ब्लैक्स एंड द ब्लैक कम्युनिटी। उन्होंने प्रिंसटन के सैकड़ों अश्वेत छात्रों और स्नातकों को प्रश्न पत्र भेजे। कैसे प्रिंसटन ने उनकी भावनाओं को आकार दिया। उन्होंने अचरज किया। उन्होंने पूछा कि अधिकांश गोरे छात्रों को विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद क्या अश्वेत छात्र गोरे छात्रों के विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद क्या अश्वेत छात्र खुद जैसे छात्रों की मदद कम करेंगे या नहीं। मिशेल को उम्मीद थी कि सोच से उन्हें समाज में अपनी भूमिका समझने में मदद मिलेगी। अपनी थीसिस में मिशेल ने लिखा, प्रिंसटन के मेरे अनुभवों ने मुझे पहले की तुलना में अपने कालेपन के बारे में अधिक जागरूक बनाया। उन्होंने महसूस किया कि दूसरे छात्र उन्हें पहले अश्वेत और बाद में सहछात्र के रूप में देखते थे। मिशेल और उनके भाई का मानना था कि उनके माता पिता ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में सफल होने का आत्मविश्वास दिया था जो उनकी नस्ल के लोगों को खास महत्व तो नहीं देता था। क्रेग रॉबिन्सन ने एक अखबार को बताया, जब आप गोरों की दुनिया में एक अश्वेत के रूप में बड़े होते हैं तो कई बार लोग आपको बताते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, हमारे परिवार ने हमें लगातार याद दिलाया कि हम कितने होशियार, काबिल, लायक और अच्छे थे। हमारे लिए घर में आसपास होना सुखद था और हम मेहनत से जरूर सफल हो सकते थे। हमारे माता पिता ने हमें आत्मविश्वास देकर हमें एक अच्छी शुरुआत दी। मिशेल ने आत्मविश्वास के कारण प्रिंसटन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 1985 में सम्मान के साथ स्नातक परीक्षा पास की। फिर उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में वकालत का अध्ययन किया। मिशेल ने हार्वर्ड में कड़ी मेहनत और अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने समुदाय की मदद करने के लिए भी काम किया। उन्होंने एक समूह के साथ काम किया जिसने पड़ोस के गरीब लोगों की को कानूनी मदद दी। दूसरों की मदद करना एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज थी जो जीवन भर मिशेल के लिए महत्वपूर्ण रही। मिशेल ने 1988 में हार्वर्ड लॉ से स्नातक किया। उन्होंने सिडली ऑस्टिन में एक वकील के रूप में नौकरी की। मिशेल को वहां बहुत कुछ सीखने को मिला, पर अब वो शिकागो जा रही थी। बराक के साथ जीवन। 1989 में मिशेल के बॉस अल सिडले ऑस्टिन ने उनसे एक लॉ स्टूडेंट की मदद करने को कहा जो कुछ महीनों के लिए कंपनी में काम करने आ रहा था। उस छात्र का नाम था बराक ओबामा। मिशेल और बराक में बहुत समानता थी। वे दोनों हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़े थे। दोनों ने शिक्षा और परिवार दोनों बातों को महत्व दिया था। दोनों ऐसे लोगों की मदद करना चाहते थे जो उनसे कम भाग्यशाली थे। मिशेल और बराक अच्छे दोस्त बन गए। 3 अक्टूबर 1992 में बराक और मिशेल ने शादी कर ली। 1991 में मिशेल शिकागो के मेयर रिचर्ड डेली के लिए काम करने गए। मिशेल का काम शिकागो में व्यवसायों की मदद करना था। 1993 में वह पब्लिक एलाइज नामक संस्था की कार्यकारी निदेशक बन गई। पब्लिक एलाइज युवा लोगों को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित करता था। मिशेल को अपनी नौकरी से बहुत प्यार था। उस समय उन्होंने इस नौकरी को अपने पेशेवर जीवन की सबसे अच्छी चीज बताया। 1996 में बराक को इलिनॉइस राज्य का सेनेटर चुना गया। उन्होंने अपना ज्यादातर समय घर से 200 मील दूर राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड में बिताया। मिशेल और बराक अपना परिवार शुरू करना चाहते थे। मिशेल जानती थी कि अगर उसे मां बनना है तो उसे कम मांग वाली नौकरी करनी होगी। उन्होंने पब्लिक एलाइज छोड़ दिया और शिकागो विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम काम करने लगी। विश्वविद्यालय ओबामा परिवार के घर के पास ही था। मिशेल ने पड़ोस और शहर के सामाजिक मुद्दों में छात्रों को शामिल करने के लिए भी काम किया। जुलाई 1998 में मिशेल ने अपनी पहली बेटी यानी मालिया एन को जन्म दिया। दंपत्ति की दूसरी बेटी नताशा, जिसे साशा कहा जाता है, 2001 में पैदा हुई। 2008 में बराक को अमेरिका का सेनेटर चुना गया। अब वो वाशिंगटन डीसी में काम करने लगे जबकि मिशेल शिकागो में घर पर रहती थी। तब तक मिशेल शिकागो मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के लिए काम कर रही थी। बराक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो रहे थे। नवंबर 2004 को उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उनका भाषण इतना ओजस्वी था कि देश में हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था। उसके तुरंत बाद उन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के बारे में सोचा। प्रथम महिला यानी फर्स्ट लेडी मिशेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार को एक पारिवारिक मामला बताया। मिशेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार को एक पारिवारिक मामला बनाया। मैं इसे इस तरह देखती हूँ, हम संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए लड़ रहे हैं। मैं, बराक, साशा, मालिया, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सभी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, मिशेल ने कहा। मिशेल राष्ट्रपति के लिए अपने पति की दौड़ में एक शक्तिशाली सहयोगी बनी। उन्होंने पूरे देश में भाषण दिए और टेलीविजन पर प्रचार किया। कई लोगों ने मिशेल को पसंद किया। लोगों को उनके संदेश पर विश्वास हुआ। कई अमेरिकियों की तरह मिशेल अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उनके जीवन की बाधाओं को दूर करें। मिशेल को अमेरिकी लोगों के संघर्ष के बारे में पता था। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे उनके माता पिता ने क्रेग और उन्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए संघर्ष किया था। भले ही उसके पिता विकलांग थे, मिशेल ने बराक के संदेश को सभी अमेरिकियों तक फैलाने में मदद की। 4 नवंबर 2008 को अमेरिकियों ने बराक ओबामा को अपने राष्ट्रपति के रूप में चुना। पहली बार एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार व्हाइट हाउस में रहेगा। मिशेल की माँ भी परिवार को बसाने में मदद करने के लिए व्हाइट हाउस में रहने गई। मिशेल और बराक को व्हाइट हाउस में रहना अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगा। पहली बार बराक लगभग हर दिन नाश्ते और रात के खाने के लिए घर आते थे। हमारे परिवार ने हर रात एक साथ भोजन किया। जब बराक यात्रा नहीं कर रहे होते तो वो रात को लड़कियों को सुलाते थे। मिशेल ने पीपल पत्रिका को बताया, सालों बाद हमने एक साथ इतना समय बिताया। परिवार के सुख को सुनिश्चित करने के बाद मिशेल ने फर्स्ट लेडी के रूप में अपनी भूमिका निभाना शुरू की। वो लोगों को सामुदायिक कार्य के लिए स्वयं सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी। जून 2009 में उन्होंने यूनाइटेड वी सर्व नामक एक परियोजना शुरू की। मिशेल ने परियोजना के तहत सभी अमेरिकियों से सेवा को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। मिशेल अपने देश की मदद करने में बहुत समय लगाती हैं। वो विशेष रूप से सामुदायिक समूहों के साथ बैठक करने और बराक को अपनी सीख बताने में आनंद लेती हैं। मिशेल अपने पति को यह समझने में मदद करती हैं कि लोग कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि लोग कुछ अलग करने के लिए तैयार हैं, मिशेल ने चुनाव से कुछ महीने पहले कहा था। मैं ऊंचाइयों के लिए तैयार हूं और मैं चढ़ाई चढ़ने के लिए भी तैयार हूं, पर साथ में मैं व्हाइट हाउस में अपने पति के साथ काम करने और इस देश को एक ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए भी तैयार हूं। कालक्रम 1964 मिशेल लावांग रॉबिन्सन का जन्म 17 जनवरी को हुआ। 1977 वो प्राथमिक विश्वविद्यालय से स्नातक। 1981 उन्होंने शिकागो में विटनी एम यंग मैग्नेट हाई स्कूल से स्नातक किया। 1985 मिशेल प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक। 1988 वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक हैं और सिडली ऑस्टिन में एक वकील के रूप में नौकरी स्वीकार की। 1989 वो बराक ओबामा से मिली। 1991 मिशेल ने शिकागो के मेयर रिचर्ड डेली के साथ एक नौकरी स्वीकार की। 1992 मिशेल ने 3 अक्टूबर को बराक ओबामा से शादी की। 1993 वो सार्वजनिक सहयोगियों के कार्यकारी निदेशक के रूप में नौकरी स्वीकार करती हैं। 1996 बराक इलोनाइस राज्य के सीनेटर बने। 1998 उनकी बेटी मालिया एन का जन्म हुआ। मिशेल शिकागो विश्वविद्यालय में अंशकालिक काम करने लगी। 2001 उनकी बेटी नताशा यानी शाशा का जन्म हुआ। मिशेल शिकागो मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय में काम करने लगी। 2004 बराक को संयुक्त राष्ट्र सेनेट के लिए चुना गया। उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मुख्य भाषण दिया। 2007 बराक ने घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे। मिशेल ने उनके साथ प्रचार करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। 2008 मिशेल ने अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में भाषण दिया। बराक नवंबर में राष्ट्रपति चुने गए। 2009 बराक राष्ट्रपति चुने गए। ओबामा परिवार व्हाइट हाउस में गया। मिशेल ने अमेरिकियों को स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहित किया और यूनाइटेड वी सर्व परियोजना शुरू की। समाप्त।